شب بخیر کوچولو، هوای سرد برای پرنده ها، گنجشگاه و حیوانات چی کار میتونیم بکنیم که سردشون نشه؟ برنامه‌مون شروع شده. به نام خدا، خدای ابر و بارون و زمستونی به این زیبایی. خب تو زمستون چی کار میکنیم؟ برف‌بازی میکنیم؟ انشالله که مراقب خودتونم هستیم. خب من داشتم که سوالی از شما میپرسیدم که برای پرنده ها و گنجشگاه چی کار باید بکنیم. حالا شما تا دارین فکر میکنین، من براتون یه قصه خوشگل بگم، قصه به اسم گنجشک کوچولو. جونم براتون بگه، حمید و سعید دو تا برادر بودن که همیشه تو حیات خونهشون با هم بازی میکردن، توپ بازی و قایم باشک و بازی های دیگه. یکی از این روزها حمید و سعید رفته بودن تو حیات تا بازی کنن. همینطور که بازی میکردن هوا بارونی شد، بارون تند تند. اونا بدو بدو رفتن تو خونه تا بارون بند بیاد. بعد از قطع شدن بارون دوباره اومدن توی حیات. وای بچه ها، حوضی که وسط حیات بود پر شده بود از آب بارون. حمید به سعید گفت داداشی بیا قایق کاغذی درست کنیم و بندازیمش تو آب. سعید گفت باشه، معلوم میرم دو تا کاغذ میارم و قایق کاغذی درست میکنیم. بعد رفت تو خونه، چند دقیقه بعد با چند تا کاغذ اومد. دوتایی چند تا قایق کوچولو درست کردن، انداختن تو. همینطور که داشتن بازی میکردن صدایی شنیدن. طوفان بچه ها یک گنجش کوچولویی رو انداخته بود توی باغچه خونه اونا. اونم داشت جیک جیک میکرد و از سرما میلرزید. سعید گفت وای گنجش کوچولو، بگردم تو اینجا چی کار میکنی؟ ببین چقدر ترسیده، داره مامانش رو صدا میکنه، بیا براش کاری بکنیم. و بعد گنجش رو از زمین برداشت و با دستکشاش سعی کرد اون رو گرم بکنه. اون وقت دوتایی رفتن تو خونه تا از مادر کمک بگیرن. مادر با دیدن گنجش کوچولو گفت بچه ها، این گنجش کوچولو پیش شما چی کار میکنه آخه؟ سعید گفت مادر جون، ما تو باغچه پیداش کردیم، داشت توی سرما میلرزید. مادر گفت بیاید بریم و لونش رو پیدا کنیم تا بره پیش مامانش، حتما مامانش هم خیلی دل واپسشه. اونا ستایی رفتن تو حیات و بالای درخت رو نگاه کردن تا لونه پرنده رو پیدا کنن. روی شاخه یکی از درخت ها لونش پیدا شد. مادر رفت از تو انباری نردبون آورد تا گنجش کوچولو رو بذاره توی لونش. مامان گنجش حسابی بیتاب بود و خودشو به شاخه های درخت میزد. وقتی بچهشو دید آروم شد. بابای حمید و سعید بچه گنجش رو توی لونه گذاشتن. بچه ها با دیدن این صحنه خیلی خوشحال شدن، باباشونو بغل کردن. اونا خیلی لذت می بردن از اینکه بچه گنجش صحیح و سالم به خونش برگشته و الان پیش مامانشه. بچه های عزیزم، همه ی حیوانات مثل انسان ها به پدر و مادر خودشون احتیاج دارن، نمیتونن از اونا دور بمونن. مثل داستان قصم گنجش کوچولو، تو این هوای سرد بچه ها کمک کردن که اون بتونه برگرده پیش مامان و باباش. شما هم تو این هوای زمستونی بهتره که دونه بپاشین، یک کاسه آب براشون بذارین و اگر شد با کمک بزرگترا یه لونم براشون بسازین. آفرین به شما بچه های مهربون خودم. خب دیگه وقت خداحافظی و منم از حضورتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.